saba na dakika 20 hapa studio za zetu za Radio Isanganiro zilizopo hapa jijini Bujumbura ni sawa na saa 8 na dakika 20 huko Sudani. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, tunayoanza kwa muhtasari wake. Tume ya haki za binadamu yakiri kuwa na taarifa za kukamatwa kwa Beatrice Nyamoya, ikieleza kuwa hata familia yake ilijulishwa. Na swala la ukatili wa kijinsia lazua hisia mseto kati ya wanaume na wanawake tarafani Mugui mkoani Chibitoke. Na katika habari za kimataifa, wingu la tanda kwenye makubaliano kati ya Abdalla Hamdok na Generale Al-Burhani huko Sudani. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana. Hapa studio mimi ni Romade Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH inahakikisha kufahamu kukamatwa kwake Beatrice Nyamoya. Sixe Vinyi ni muraba kiongozi wa tume hiyo, anaeleza kuwa alikamatwa kwa ajili ya uchunguzi, lakini pia kuwa familia yake imejulishwa kisa hicho. Kwa mujibu wa bwana ni muraba, vyombo vya sheria au polisi ina haki ya kusimamisha mtu muda wowote inapohitajika. Na familia takribani 1500 kwenye vijiji vitatu vya tarafa Marangara mkoani Ngozi zinaomba msaada wa dharura wa chakula na vingine kufuatia mvua za mawe zinazoendelea kunyesha maeneo hayo na kuharibu mashamba ya mimea kama vile maharagwe, ndizi, mihogo na kadhalika. Katika mkutano wa dharura ulioitishwa na katibu tarafa, aliomba wakazi wa vijiji vyote tarafani mwake kusaidia familia zilizoguswa na mkasa huo. Aidha, anaomba wahisani wote kuingilia kati. Na baadhi ya vibanda vilivyopo katika soko la Kanyosha lililokaribatiwa hivi karibuni vimefungwa. Wafanyabiashara waliokuwa wanatazamiwa kutumikia ndani mwake wanaweza kuamua kwenda kufanyia shughuli zao katika masoko yaliyo karibu, huku wengine wakielekea katika lile la Gisio. Kwa upande wake, Gadi Minani, mwakilishi wa wafanyabiashara sokoni Kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura, hakuna maendeleo katika soko hilo kabla hayo mengine kufungwa. Anaomba viongozi wa jiji kuchukua hatua stahiki ili shughuli za soko la Kanyosha ziendelee katika mazingira bora. Na uhaba wa maji safi unaripotiwa katika kaya na maeneo ya mikusanyiko ya watu kama shule, zahanati kwenye mji wa Kilemba tarafa na mkoa wa Bururi. Baadhi ya raia wanasema kumaliza siku kadhaa, wengine miezi hata zaidi ya mwaka bila tone la maji katika mabomba yao. Wanaomba idara ya maji tarafani humo kutafutia ufumbuzi swala hilo. Emmanuel Mboneye, kiongozi wa idara hiyo, analitaja kuwa swala gumu, lakini kwamba kamati tawala itakutana kwa ajili ya kujadili hatima ya tatizo hilo. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kujia kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Ndoa za mitara ni desturi inayofanywa na watu wengi tarafani Rugombo mkoani Chibitoke. Haya nathibitishwa na mdau wa maendeleo ya kaya kwenye mjiji kijiji hicho. Kijiji Chibitoke, Patricia Ngenda Kumana, anafahamisha kuwa kaya 40/100 zimejengwa kwa mitara. Mmoja mwa wanawake tuliyemkuta alipokuwa amewasilisha malalamiko mahakamani anaeleza kuwa mumewe alimtelekeza na watoto 9. Aidha, anabainisha kuwa hata mali ya familia imeanza kuvujwa akiomba kutendewa haki. Daima mkoani Chibitoke, wanawake na wanaume wana wakazi wa tarafa Mugwi wana mtazamo tofauti kuhusu ukatili wa kijinsia. Wanawake wanasema kuwa ndio waathirika wa dhuluma hizo, huku wanaume wakilalamika kutokuwa na sehemu pa kupeleka kero zao wanapodhulumiwa. Kwa upande wao, hakuna sheria za kulinda haki za wanaume. Mfano ni mwanaume mmoja anayesema kumaliza miaka mitano akiwa amekimbia mkewe. Katika baraza la wazee wa busara tarafani Mugwi, wanathibitisha kuwa ukatili wa kijinsia hugusa pande zote, lakini kuwa wanajaribu kutoa ushauri katika jamii. Taarifa hii ikipatikana tutairejelea baadaye. Isanganiro. Na mtuendelea na taarifa hii katika habari za kimataifa tukianzia Nairobi. Serikali ya Kenya imepanga maagizo ama masharti mapya mwezi ujao kuzuia wananchi ambao hawajachanjwa kupata huduma za serikali. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, waziri wa afya Mutahi Kagwe alisema watu ambao hawajachanjwa watazuiwa kupata huduma za usafiri wa umma, ndege na treni. Wakenya watapaswa kuonyesha uthibitisho wa kupatiwa chanjo ili kutembelea taasisi za serikali za elimu, uhamiaji, kodi na huduma nyingine. Utaratibu huo utaanza kufanya kazi Disemba 21. Kenya imepanga kuchanja watu milioni 10 mpaka kufikia mwishoni mwa Disemba. Mpaka sasa nchini chini ya 10% ya watu wamepatiwa chanjo. Khartoum. Abdalla Hamdok kwa mara nyingine tena anashikilia wadhifa wake kama waziri mkuu wa Sudani. Kulingana na shirika la Ufaransa RFI, alirejeshwa kwenye wadhifa wake jana kufuatia makubaliano yaliyotiwa saini na Jenerali Burhan, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Oktoba 25. Lakini vuguvugu linalopinga mapinduzi limefutilia mbali makubaliano yote ya Jenerali Burhan na limesema litaendelea na maandamano kutetea demokrasia. Takribani mwezi mmoja baada ya mapinduzi hayo, wawili hao wanaahidi kuzindua upya mageuzi ya kidemokrasia ambayo yanatarajiwa kuwezesha mchakato wa uchaguzi na kukabidhi mamlaka kwa raia. Kurejeshwa kwa Abdalla Hamdok kwenye wadhifa wake, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kurejea kwa mgawanyo wa madaraka kati ya wanajeshi na raia, hayo ndiyo masharti yaliyowekwa na jumuiya ya kimataifa kuendelea kuingilia kuiunga mkono Sudani. Na tulejee nchini Burundi kwa kurejea ile taarifa kama nilivyo kuahidi. Wanawake na wanaume wakazi wa tarafa Mugwi mkoani Cibitoke wana mtazamo tofauti kuhusu ukatili wa kijinsia. Wanawake wanasema kuwa ndio wanaathirika pakubwa na dhuluma hizo, huku wanaume wakilalamika kutokuwa na sehemu pa kupeleka kero zao wanapodhulumiwa. Kwa upande wao hakuna sheria za kulinda haki za wanaume. Mfano ni mwanaume mmoja anayesema kumaliza miaka mitano akiwa amekimbizwa na mkewe. Katika baraza la wazee wa busara tarafani Mugwi, wanathibitisha kuwa ukatili wa kijinsia hugusa pande zote, lakini kuwa wanajaribu kutoa ushauri katika jamii. Ome Nduwayo na maelezo zaidi. Wanaume hao wakazi wa tarafa Mugwi mkoa Cibitoke wana fikra tofauti na maoni ya wanawake kuhusu mambo ya ukatili wa kijinsia unaowatokea. Mmoja wao anahisi kuwa haki za wanaume hazifahamiki kulingana na ukatili aliofanyiwa. Anaeleza kufanya miaka mitano akiishi mbali na familia, hasa mkewe anayemshutumu kuwalea vibaya watoto wake wa kike hadi kumwambia kuwa atakapothubutu kumpiga ataingizwa jela mara moja. Ndipo kuwa mvumilivu, aendelea kusimulia huku akimwachia mji na kukimbia. Hali hiyo ilimfanya kudhani kuwa haki za mwanaume hazikubaliki. Mwanaume mwingine anadhani kuwa haki za wanawake ndizo zinazodumishwa zaidi ya haki za mwanaume. Anaamini kuwa mashirika yote yanayowania haki za binadamu huharakia kudumisha haki za wanawake kuliko haki za wanaume. Huyo anadhani kuwa haki za wanaume hazijulikani. Mbali na fikra za wanaume hao, mwanamke aliyekubali kuzungumzia kwenye vinasa sauti vyetu anaeleza kuwa wanawake hufanyiwa aina mbalimbali za ukatili, zikiwemo kunyimwa haki za ndoa, kupigwa na kadhalika bila kupata msaada wowote. Mwenyekiti wa asasi ya wanaume tarafani Mugwi anaeleza kuwa endapo uongozi husaidia kupunguza ghasia, ukatili wa kijinsia unaendelea kudhihirika tarafani humo kwa wanawake kama vile kwa wanaume. Wanaume hao wa tarafa Mugwi ambao walitendewa vibaya na wake zao wanaomba haki zao kuzingatiwa. Naam, kwa sauti hiyo ya Omendo, wa taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada, lakini ni kukumbusha uliokuwa muhtasari wake. Tume ya haki za binadamu yakiri kuwa na taarifa za kukamatwa kwa Beatrice Nyamoya, ikieleza kuwa hata familia yake ilijulishwa. Na swala la ukatili wa kijinsia lazua hisia mseto kati ya wanaume na wanawake tafani Mugwi mkoani Chibitoke, wanaume wakisema kuwa hakuna sheria za kulinda haki za wanaume. Na katika habari za kimataifa, wingu la tanda kwenye makubaliano kati ya Abdalla Hamdok na Jenerali Al-Burhan huko Sudani, nikikumbusha kuwa Hamdok alikuwa amepinduliwa mwezi Agosti. Na hadi hapa sina cha ziada, usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Hapa studio kwa na mimi Romain Denis Yvuze.